Bună dimineața! Vremea se va încălzi astăzi în toată țara, doar izolat vor fi ploi slab în Transilvania și în Maramureș, în restul teritoriului cer variabil. Mai poate vântul în zona montană înaltă, 70-75 de km pe oră, și în nordul Moldovei și sudul Olteniei, aici vor fi rafale de 45-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10-11 grade în nord-vest și centru și 20-21 de grade în Câmpia Română și lunga Dunării. O zi mai caldă se anunță în capitală, cu o maximă de 19-20 de grade. N-ai părut prea convins când am zis că n-ai rate la bancă. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Doi tineri au murit și alți doi au fost răniți aseară după ce mașina în care se aflau a căzut de pe un pasaj rutier la Arad. Autoturismul a zburat de la o înălțime de 10 metri. În momentul sosirii la locul accidentului au găsit 3 victime încarcerate, dintre care 2 decedate, toți bărbați. În timp ce ancheta în cazul copilului decedat la o clinică privată din capitală continuă, apar noi acuzații la adresa spitalului. Rudele unei femei care a murit acolo spun că medicii au tratat-o greșit. Mama noastră, din păcate, a fost diagnosticată după 3 internări. De fiecare dată a fost greșit. Le-am explicat și au înțeles că e posibil să nu putem depăși momentul operator. Klaus Iohannis cere din nou demisia ministrului Justiției. Solicitarea lui Tudorel Toader de revocarea procurorului general este complet neadecvată, spune șeful statului. În acest timp, liderul PSD Liviu Dragnea comentează ironic îngrijorările internaționale privind situația din țară. Sunt îngrijorat de această procedură de revocare, mai ales când am văzut și eu care sunt motivele din acel raport. Și încă 2 medalii pentru România la jocurile Invictus. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Doi tineri au murit și alți doi au fost răniți aseară după ce mașina în care se aflau a căzut de pe un pasaj rutier la Arad. Unul dintre răniți este în stare critică. Pe fondul vitezei și a neatenției, șoferul ar fi pierdut controlul volanului. Autoturismul a rupt parapetele și a zburat de la o înălțime de 10 metri. Iulian Onchi relatează. Accidentul a avut loc pe cel mai circulat pasaj rutier din municipiul Arad, care leagă cartierul Micălaca de centrul orașului. Cei 4 tineri cu vârste cuprinse între 21 și 24 de ani erau suporteri ai UTA Arad și se întorceau de la întâlnirea fanilor echipei. Ei au mers să participe la pregătirea coreografiei pentru meciul pe care echipa UTA Arad îl va avea sâmbătă cu Poli Timișoara. De altfel, în mașina, care a fost extrem de avariată, au fost găsite banere ale suporterilor. Autoturismul a rupt parapeții și un stâlp și a căzut cu roțile în sus de la înălțimea de 9 metri. Martorii care au văzut accidentul au sărit să dea primul ajutor. Am sărit repede să vedem ce repede, deci nu știam, de în față ieșea fum de la motor. După aia au mai venit câțiva trecători și la rând toți au încercat să le dăm primul ajutor. Și printre noi s-a și o doamnă asistentă. Mai multe echipaje de polițiști, medici și pompieri au ajuns la fața locului. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, major George Pleșca. În momentul sosirii la locul accident au găsit 3 victime încarcerate, dintre care 2 decedate, toți bărbați. O victimă în viață a fost descarcerată, predată către echipajul SMURD în stare foarte gravă și transportată la unitatea de primiri urgențe. A mai existat o a 4-a victimă, care a ieșit singură din autoturism. Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs din cauza vitezei și a neatenției la volan. Polițiștii continuă cercetările. Procurorii au audiat ieri pe părinții copilului mort în urma unei operații de hernie inghinală, la care a fost supus într-un spital privat din capitală. Între timp, unitatea medicală este ținta unor noi acuzații. Rudele unei femei care a murit în spital spun că medicii au tratat-o greșit. Ioana Dumitrescu. Fiii unei paciente în vârstă de 65 de ani care a murit în urma unui accident vascular cerebral susțin că mama lor a fost diagnosticată greșit de 3 ori. Mama noastră a ajuns la un spital privat unde ar fi trebuit ca oamenii să aibă grijă de ea și să o facă bine, însă a fost diagnosticată după 3 internări. De fiecare dată a fost greșit, i s-au dat medicamente, i s-au dat antibiotice pentru stomac, deși problema ei era o problemă la vasele de sânge. De cealaltă parte, medicii Sanador spun că pacienta a fost îngrijită corect, dar că după administrarea tratamentului, starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Bogdan Martian, șeful secției de chirurgie generală de la Sanador. Am explicat familiei că singura resursă pe care o mai putem lua în considerare ar fi o intervenție chirurgicală. Le-am explicat și au înțeles că e posibil să nu putem depăși momentul operator. Între timp, în cazul copilului de aproape 2 ani decedat în weekend, procurorii au ridicat mai multe documente de la Spitalul Sanador și au început audierile. Au discutat deja cu anchetatorii medicul SMURD, care a acordat primul ajutor ajutor și părinții copilului. Spuneam ce simptome are copilul și îmi spuneau că e normal. Asta e culmea, incompetența e culmea. Am fost mai atenți aici decât în spitalele de stat. Astfel se apără public doctorița care a operat băiatul, doctorița Laura Bălănescu. Intervenția chirurgicală a evoluat fără evenimente majore și nici din punct de vedere al anestezic nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință. România nu are o lege a malpraxisului, adică a culpei medicale. Un astfel de proiect a fost respins de mai multe ori în Parlament. Mii de elevi și profesori din Galați tremură de frig în clase și internate, fiindcă nu au căldură în școli. Centralele termice cu care sunt dotate unitățile de învățământ nu pot fi pornite, fiindcă lucrările s-au făcut cu întârziere, iar aprobările de la gaze durează cu lunile. Ematur cu transmite. 13 unități de învățământ și mai multe internate școlare din orașul Galați își țin elevii și cadrele didactice în frig de la începutul acestei săptămâni, când temperaturile diurne cu greu mai ajung la 12-13 grade la amiază. Cel mai greu este dimineața cu școlarii mici care tremură de frig în clase, fiindcă nu este căldură, iar afară sub 5-6 grade. Copiii stau cu hainele pe ei în clase, iar câteodată se mai bagă în priză câte o aerotermă, dar cu moderație să nu cedeze instalațiile electrice. Aceeași situație este și în internatele școlare. Spre exemplu, la căminul colegiului Național Pedagogic, doar camerele care au mai mulți pereți exteriori au primit radiatoare, iar restul elevilor locatari au primit pături în plus. Anul trecut, la mijlocul lunii octombrie, era căldură în toate unitățile de învățământ din Galați. Anul acesta, după ce s-a renunțat la sistemul centralizat de termoficare a orașului, școlile care erau racordate au fost dotate cu centrale termice proprii. Lucrările au început însă târziu din cauza procedurilor birocratice de achiziție, iar aprobările de la gaze vin cu mare întârziere. Reprezentanții primăriei speră ca problema să se rezolve până la sfârșitul lunii viitoare. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Procurorii DIICOT au descins ieri la primăria din comuna Șotrile din Prahova într-un caz de pornografie infantilă și act sexual cu un minor. Vizat de anchetă este chiar primarul comunei, potrivit unor surse judiciare. Diana Frâncu are toate informațiile. Acesta este suspectat că ar fi avut o relație de lungă durată cu o minoră, acum în vârstă de 16 ani. Fata a fost forțată să întrețină relații sexuale cu edilul și a fost fotografiată în ipostaze indecente. Când adolescenta l-a avertizat că nu mai vrea să continue relația, edilul comunei a început să o amenințe cu publicarea unor fotografii compromițătoare, dar și că va arăta părinților ei același tip de imagini. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Klaus Iohannis cere din nou demisia ministrului Justiției, considerând, citez, complet neadecvată solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. În opinia președintelui, gestul ministrului, care a dovedit încercarea de a controla procurorii, riscă să genereze neîncredere în domeniu și îngrijorare în rândul partenerilor europeni. Anca Simina. Reacție cu efect întârziat la Palatul Cotroceni. Președintele îi cere din nou demisia ministrului Justiției, de această dată după ce a primit raportul oficial al lui Tudorel Toader despre activitatea lui Augustin Lazăr la parchetul general. Citez: cererea este complet neadecvată și de natură să genereze neîncredere în sistem și îngrijorare în rândul partenerilor europeni. Modul în care ministrul a prezentat public raportul este unul tendențios și denotă intenția acestuia de a-și subordona politic procurorii, a transmis președinția printr-un comunicat de presă la câteva ore după ce Comisia Europeană și-a declarat îngrijorarea. Klaus Iohannis anunță că va analiza raportul semnat de Tudorel Toader și până atunci le cere magistraților, citesc din nou, să nu-și piardă încrederea în capacitatea societății românești de a rezista acestui nou asalt asupra statului de drept. Ministrul Justiției a răspuns prompt pe Facebook: nimic nou sub soare, președintele ne spune mai întâi că nu-l va revoca pe Augustin Lazăr, apoi va citi raportul, a scris Tudorel Toader. Comisia Europeană între timp se declară îngrijorată de posibila revocare a lui Augustin Lazăr din funcția de procuror general al României. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Într-un comunicat făcut public la solicitarea Europa FM, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene spune că, după revocarea din iunie a Codruței Chioveși de la conducerea DNA, procedura pornită împotriva lui Augustin Lazăr provoacă îngrijorări. Documentul adaugă că nu numai Comisia Europeană, dar și mai multe state membre și parteneri internaționali ai României au insistat că independența justiției române și capacitatea ei de a combate în mod efectiv corupția sunt extrem de importante. Comunicatul amintește că instituirea unei proceduri robuste de numire și de revocare a procurorilor de top a făcut mereu parte din recomandările Comisiei la adresa României. Întreaga situație va fi analizată, se mai spune în document, în următorul raport de monitorizare al Comisiei asupra justiției pe 13 noiembrie. Tudorel Toader i-a reproșat procurorului general, între altele, faptul că s-au opus evaluării Codruței Chioveși, ignorarea unor situații de criză și trei presupuse conflicte juridice de natură constituțională cu alte instituții. instituții. Augustin Lazăr a anunțat că va răspunde acuzațiilor în următoarele zile. Liviu Dragnea a răspuns ironic întrebărilor jurnaliștilor în legătură cu îngrijorările venite de la Bruxelles. Președintele PSD spune că este la rândul său îngrijorat, dar din alte motive. Și eu sunt foarte îngrijorat de procedura de revocare. Nu sunteți de acord cu ea? Nu, sunt îngrijorat de această procedură de revocare, mai ales când am văzut și eu care sunt motivele din acel raport. Sperați să fie revocat? Nu, eu nu am pus speranțe în revocarea unora sau altora. Cred că e o greșeală ca un om să-și pune speranțe în revocarea unora sau altora. Nu. Dacă puteți să ne acordați această lămurire, păi v-am ați făcut vreun fel presiune asupra lui Tudor Eltoader? Categoric nu, domnișoară procuror. Categoric nu, n-am făcut niciun fel de presiune. Augustin Lazăr, cel pe care ministrul Justiției vrea să-l demită din funcția de procuror general al României, va fi audiat pe 13 noiembrie la Consiliul Superior al Magistraturii, apoi pe 21 noiembrie CSM va prezenta avizul consultativ privind propunerea de demitere. Încă două medalii pentru România la Jocurile Invictus, Olimpiada Militarilor Răniți, Anca Grădinaru transmite din Australia. Echipa României la tir cu arcul compound, formată din Augustin Pegulescu, Dorin Petruț și Ionuț Butoi, a câștigat medalia de aur după ce a învins echipa țării gazda a Jocurilor Invictus Australia. De asemenea, echipa de tir cu arcul olimpic de această dată, formată din Dănuț Nicola, Eugen Pătru și Cătălin Pârvu, a câștigat medalia de argint după ce a pierdut finala cu Italia. În scurt timp urmează finalele la individual, unde Eugen Pătru la tir cu arcul olimpic are șanse cel puțin la o medalie de argint. Cât privește atletismul, avem din nou atleți care s-au calificat în finala de 100 de metri viteză, este vorba despre Șerban Laurențiu, și avem trei atleți care vor concura după amiază în finalele de la 400 de metri. De asemenea, la proba de 1500 de metri, Șerban Laurențiu și Doru Hamza au ocupat locul 4 în finala de la Sydney. Anca Grădinaru, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. 7 și 12 minute. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM. Vremea se va încălzi astăzi în toată țara, doar izolat vor fi ploi slabe în Transilvania și în Maramureș. În restul teritoriului cer variabil, mai bate vântul în zona montană înaltă, 70-75 de km pe oră, și în nordul Moldovei și sudul Olteniei. Aici vor fi rafale de 45-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10-11 grade în nord-vest și centru și 20-21 de grade în Câmpia Română și Lunca Dunării. O zi mai caldă se anunță și în capitală, cu o maximă de 19, poate 20 de grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știri din sport acum. Luca, bună dimineața! Neața, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonica, a fost protagonista celei mai mari surprize a rundei de aseară din Europa League. A pierdut pe teren propriu 0-2 cu Molvidi. Alin Toșca a fost titular în formația elenă. Răzvan Marin a pasat decisiv la golul victoriei lui Standard Liege, 2-1 cu FC Krasnodar în minutul 93. Ștefan Radu a fost și el integralist la Lazio, învingătoare cu 3-1 pe terenul finalistei ediției precedente, Olympique Marseille, care nu a câștigat până acum niciun meci și are șanse tot mai mici să iasă din grupa condusă cu maximum de puncte de Eintracht Frankfurt. Cosmin Moți și Claudiu Cheșeru au obținut cu Ludogorets Razgrad o remiză în Cipru, 1-1 cu AEK Larnaca, iar Andrei Ivan a jucat a doua repriză pentru Rapid Viena, surclasată de Villarreal, 5-0. Scorul etapei a treia a fost realizat de o altă echipă spaniolă, FC Sevilla, 6-0 cu Akhisarspor. În cele mai interesante meciuri de aseară, AC Milan a pierdut acasă 1-2 cu Betis Sevilla, FC Zürich a trecut cu 3-2 de Bayer Leverkusen, Beşiktaş a cedat la Istanbul 2-4 cu Genk, iar Arsenal s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Sporting Lisabona, a 11-a victorie consecutivă a tunarilor în toate competițiile. Alături de londonezi mai au maximum de puncte în grupele Europa League Red Bull Salzburg, FC Zürich, Dinamo Zagreb, Chelsea și Eintracht Frankfurt. Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au oprit în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Basel. Favoriți numărul 3, cei doi veterani au fost învinși de frații Alexander și Misha Zverev, 6-4-6-4. În turneul de simplu, Roger Federer a trecut în optim de Jan Lennard Struff, 6-3-7-5, și va juca în continuare cu Gilles Simon, care l-a învins pe Ernest Gulbis după două tie-break-uri. Astăzi va juca pentru calificarea în semifinalele turneului de 2 milioane de euro și Marius Copil cu americanul Taylor Fritz. Bravo, Luca, ți-a ieșit pronosticul de ieri, excepțional! Bravo, foarte tare ești!